سیدنا معقیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سجدہ گاہ میں کنکریوں کو چھونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ضروری کرنا ہی ہو تو ایک دفعہ کر لیا کر۔ حدیث نمبر 1901، مسند احمد۔